motax nga nango nga meuna jappé chauffeur taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkone yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayatid dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum ñibé am ko xamni ki mom passa matna am ko xamni ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jëlal bopam am ko xamni ki kalando lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yep amuko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besu am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ku dem dem la ko wacc tabarkalla nun la yalla seddile wërseug yi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisee al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam ba kanam xam jikom mu gis itam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñett ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'isatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seeni wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lenn ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan li yattaqisa ngir mu jappé ba'dahum lenn ci ñoom ba'dan lenn sukhriya surga man nga ne sukhriya diko rétan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yomb bi makna min at-tafqir waaw sukhriya bi dami sin min at-tafqir bi makna al-istiqdam la min as-sukhriya bi makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon mi ne waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu tollu wa rahmatu rabbika sir manay borom khayrun mugun mimma yajma'una ci lepp luñu dajale lepp lu doom adamay dajale ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lola man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sir manay borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna bax lepp luñu dajale yalla nan walawla an yakuna an-nas subañu tol nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subañu ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xet dajé ci wedd yalla subañu ton lool la ja'ala dana def dana defal limay yakfur birrahmani kep ku weddi yalla mu defal len li buyutihim sen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen neeg teras bi nek khalis khalis biñu tak ni wa ma'arija eskaliyi nek khalis ko defé alayha yaz'aruna ci lañuy yégué di yégg ci taw état wa yalla xamna né su tamulé won fi né kuko wéddi rek mu def ci nek nonu ci ak ñaari wér rek ñeek yépp nek khalis eskaliyi yépp nek khalis ndax nit ñi ñi daal di japp né su boba kon nañu daal di and rek daal di wéddi seen borom tabaraku taala yéfé daal di jaaré fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam foko lay wali buyutihim dina defal sen keur yit abwaaba muy ay buntu yo xamni khalis lay don wa sururan ak ay lal yo xamni khalis lay don alayha yattakiun yiti suhunu dinalaw mune so bañu don ñepp nek yefeur ku ko weddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefer du ci gox goxu ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefer ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bin ñu gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen neeg yépp nek suxruf fep rafet am or am khalis namako wax won ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mula limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayatid dunya du daral ludun yobulub aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngeen tek ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma ji di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu baram tabarak wa taala di netli ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya te moy fimu waxe ne su bañu ton ñepp nek yéfer ndax defé ne ko am xéewal mom la yalla bëgg neena kon ku ko wéddi sa affaire baax seneet lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayatid dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben waman ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku du moyu di gëm lo ka jema sagane an dhikri rrahmani bawon ginaaw fateliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngi koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dal di du moy suñu borom tabaaraku ta'ala fa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana danañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg muccu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu hayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku anil waswasa wal ighwa la nax so jangé suratu al baqara ba suñu borom tabaarak wa ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kèn du ag ci mom wama hum bidarrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum danañu len galankor ani sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané ko ko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wu jubbi nga xamne moy an maye jubbu aduna ak njibu al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu setané galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modik njub Allahu akbar setané len di galankor dox sen digënté ak l'islam dox sen digënté ak as-sabil dox sen digënté ak mbax ñu ne ca lañ ne setan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne setané koy rafetal ci mom di lañ ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolalu setané def rek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan yak rafetal di aw goor ko jigen gisa nga ño xamne seen dund gi yep moy nax nit ñi jël liñ am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legui sa wax ñu ne xaaliss kenn du ko liggey dañ koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza jaana ba dik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da meloon nonu yobbu hôpital mu tedd ci lal ba mbokk yi seet ci muy wax ba mu jagg benn bis ñu ñew waxut ba mu jagg la neewon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tegg ca yoon wa wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax duggal ci biir wone ko dem ci kër ga tok yalla mune su accé mom ma andon ak shaytané qala mune ya layta aka neexon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow shaytané mi bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi aka neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalon non surtu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhir di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi li tax mucc ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mucc ci sheytane moy al-qur'an cheikh al-hajj abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biirup ten suñu borom yor ñu genn boom japp ca chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nek suñu borom ci nak dafa bayyi boom gi japp ci boom ak setané mu amat ko galankor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar na min ci njub ba mu demee yowmal xiyam nak mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni fa bi'sal qarin al mashriqayn nak waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar bo demee ci tabari day wax ne wa hadha min babi taghlib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لنيو كو واخ مودي عرب داي واخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي باي موتاخ موني نياري بنكو موي بنكو سو ki dafa ñew yowmal khiyam neena su sañoon digënteem ak shaytan mi ñi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waye shaytan duñ ko sore noon do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñi sore maak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci ndiarim a'udhu billahi minash shaitanir rajim neenañu maam borom tabarakallah anhu degg ko ne ko lo ci jublu mu ne ko tagale wax shaytan mu ne ko bayil yefam bayil yefam so bayil yefam rek mu bayil nga dem mu dem waye li feek ya nga wor yefam nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay izalamtum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané at ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokku nek ci mbugal gi yalla ñu jall musal walan yanfa'akum al yawma izalamtum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokku nek ci mbugal gi yow nit ki nangu shaytané jaddal la ak shaytané mom mi la jaddal ndax shaytané mom noppina dugg sawara wacc na ba nopp afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektal warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tax dil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u as-summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdi al-umya wala nga jubanti ku gumba wa man kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sank leen ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biiru nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu lola jexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoya nek nonu beut li ci nek ci di waral nit di gis na ci yaram wala ci beut ya bi ay millions sankaleñ di sa beut yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba bangi jënd ay wër bis buñu né mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu né yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu mën nga wax ak mom bam dégg noppé né té rous mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li ka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalalim mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam yoonte bi sallallahu alaihi wasallam da dan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di sori di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yeba nga gor gor lu waye cey ñu ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yoonte bi son nga lol fa imma ben nak su la nexé nazhaban bika ñu jëlé la aduna yobbu la al-akhirah nga noppulu manam so di liggéey ci diiné son ci lol bam jaral la gedd yalla néna su la mu ne ko su la nexé mana la fi jëlé fa inna minhum muntaqimun ñom de lu yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñom li ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexé nak yow mën na la fi jël yow nga noppu lu tabay mak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag man yalla dina leen mbugal so téwé dina leen mbugal so téwutit dina leen mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun tabarkalla muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dig nañ leen ko nga diko fekke lu jitu ngay genn aduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune wa waw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badr won nako ko bu leer ñe nek julli nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi and ak ñom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñet wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben geustu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ don nan nan lañ koy meuna amé waye teewul ba jinni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas muné qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir muné al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek man na am mune waye walam yaqbidu llahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihi muftasir ibn kasir jukib ñet khatum ñaari temir ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonent bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sap senu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratul zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deugur ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak neubal ak moyal japp tie neup moy suñu ne wa'tasimu moy moy len istamsik moy neubal khus nak mom moy jappal wala jëlal tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñepp ko ndax soko tiewut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga baye ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ñepp bil ladhi uhiya ilayka li ñu la wax yu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qaidil basiril mu'ini lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax mam borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tie ci tere bu bax tie gumba bi yadil qaidil basir al mu'in ci ndiacar lu ko fas yene dimbali ci ay kam yum dug wala circulation ni gumba yi tie kakoy dimbalé mune mu tie ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoon wu jub ginaaw yaangi ci yoon wu jub nak la la tek ci yoono di alquran neub ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik bil ladhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka sa teranga la yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika sa teranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum wa innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran teran sa teranga la yow Muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu len ko laaj nak Allahu akbar la zikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ko yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wa li qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tollu tuddu mor am fo tollu tuddu kang am fo tollu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu nala kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu nala fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalla yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax kuko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yay epp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambale bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis bi da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yap mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñi am soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu xal hajj abdullah fi daana wax ni wursak wi gëna tut ci nit moy mu xam bu wër de xel muy am so xamé ni bu wër de xel di nga xam li ngay am fofu la fi la wursak bu tuti yam waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li khawmika ak sa mbokk yépp tabarakallah wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah dinañu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam neko sa teranga joju yow loko defal dajil laaj nak xawmu ho nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu waaw mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou danañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la won ku ma sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy fer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fa suñu dom yu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee duggu école ñu genné len ñu dem lool day am nañ ko ci lool dana nek ben tontu ñena ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba diñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk goné lool nekk tontul ñenn ñina ñun day suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo defal alquran wa sawfa tusalun yow lo defal alquran ñine man mokalon nako bakara ban nasi ñine man day yemmon ci mokal ko way dama ko doon jëfé bakara ban nasi lum téré ma bayyi lum diglima def ñine man de yowma ci won dama ci yaron sama njabot